104.6 FM. Sintonitza't, Ràdio Cornellà. Muy buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes y seguidores aquí no 104.6 de FM, siempre en Galicia para todos vosotros, todos los sábados, por lo menos así hacemos, intentamos, de dos horiñas de radio para todos vosotros, para disfrutar coa música galega, coas entrevistas, coas novidades, coas informacións que chegan dende Galicia, acompañando este traballo, pois o meu compañero Armando Fernández. Moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes, Xulio, e toda a audiencia tamén, e tamén, como non, o noso técnico, se non fora por o noso técnico, isto non sale ao aire. Que cobelinchón, moitas grazas por estar aí. Eso, a verdade é que o que queremos é que todos vosotros pasen unha tardiña agradable. Por certo, todos os que desexen poden mandarnos por WhatsApp ou por, sí, ou por o Facebook, pois sí, cualquera participación, no, ou suxerencia que nos intentaremos poñela en marcha. Hoxe vamos a facer unha cousa, unha primicia para todos os nosos ointes. Vamos a poñer música de María Doceo. Ostras. Que nos enviou o seu último CD, uh-huh, o que se titula Terra Nai. Galicia Nai. Eso, Galicia Nai. Bueno, vamos a intentar poñerlle música dela. O que facemos, bueno, pues eso, xa que o dixemos, o que a primeira cousa que vai a ser é esa. escoitar música de María Doceo. Eso para adubiar todo isto, ¿eh? Claro. Para comenzar a adubiar, porque cando fais un bon cocido... Sí. Necesitas esto. Vale, veña, aí vai. Música. Tenra todo corazón, constante en toda ecuación, en a historia rutilante, loitadora triunfante, no feble fío da vida, compañeira extravertida, Galicia nai esa vida. Es verde, es emigrante, es camarada, es canción, es nosa terra, es nación, es ancestral, es amante, pois son de quer xigante, engaiolante e garrida, es a miña preferida, Galicia nai e druida. Espazo de provisión, lingua, bandeira, terror, nun compromiso constante, branco e celeste talante, para unha patria sentida e unha poboación unida, Galicia nai e velida. Pois xa temos ao outro lado do fío telefónico a primeira persoa que nos axuda a levar adiante este traballo, que é precisamente o noso correspondente na Costa da Morte, Óscar Rei. Óscar. Vamos lle dar a benvida. Moi boas tardes, Óscar. Hola, que tal, como estamos? Todo ben por aí? Recibimoste coa última última música que acaba de publicar precisamente María Doceo, e outro día presentou un no Liceo de Ourense, e mandou un hola a nos, xa fixemos unha pequena conversa. Hoxe non pode estar connosco, pero está a súa música. Exacto. Ah, bueno, pues mira, que ben. Perfecto, bueno, pues nada, aquí estamos unha semana máis con moitísima información relacionada coa Costa da Morte. Ostras. Con moitas ganas de transmitirvos, claro. Claro, eu sei que... Ti sempre faz todo o posible para que toda a xente nosa pois se informe como é debido. Claro que faz un resumo, porque en realidade todo o que produce a Costa da Morte é moitísimo, porque sí, además durante unha semana moita información, obviamente, pero escollemos por aquí un pouquiño. Moi ben. Pois bueno, pois nada, comezo se queredes, aínda que non directamente coa Costa da Morte, pero como o noso grupo se está expandindo un pouquiño, pois nace na Coruña o Xornal da Coruña, que non sei se vichedes esta semana, sí. Pois é un xornal en galego, o primeiro xornal en galego que de alguma maneira trata fundamentalmente de noticias sobre a Coruña, e un pouco vai a ter vínculos tamén con o que pasa na costa, porque o noso redactor xefe, que é o Ubaldo Cerqueiro, participa tamén pois na un pouquiño na no facer deste periódico, que ten unha dimensión un pouquiño máis grande que pasa na costa, de aquí da Costa Morte, pero que, bueno, nace tamén como diario irmán, e ademais damos a benvida como diario digital, outro diario digital en galego. Perfecto. En Galicia, que sempre é moi, moi, pero moi importante. Que... Hombre, claro que sí, sí. Importantísimo. Felicitar precisamente esa publicación, e como non a Baldo, claro, lógicamente. Sí, sí, está traballando moi duro. nada, vímonos aquí xa, non vamos a empezar con boas noticias, porque se denuncian a tus vandálicos no Monte do Pindo, concretamente, pois... Alá no alto do castelo de Sanxurxo, no corazón do Monte Pindo, pois estes días os camiñantes atopaban unha curiosa estampa, unha señal de metal con un 21 gravado con parafusos nas pedras, non? Vaya. Temos un montón de gravaos, incluso de xente que parece que quere deixar testemunho. Vaya. Que estivo por ali, por o Monte Pindo, non? En vez de contalo nas redes ou incluso pues, facerlle un favor a digamos a difusión deste espacio natural, pues nada, escribenos cousas como Moncho do Tareixo, ou Chris Peixe, e coisas destas son gravadas sobre as pedras para que nos enteremos de que pasaron por ali. A incultura, ¿no? ya. Sí, é unha mala... Sí. E esta semana, pois, pues eso, nos informaban desde a Asociación Montepín do Parque Natural deste ato vandálico, que se suma a outros xa existentes en outras zonas emblemáticas como o Roncudo ou incluso tamén en Camelle, non? Onde se ven cousas, pues, coller as pedras e facer como parece, pues, así como figuras movendo as pedras das súas ubicacións originales. Non é boa noticia esta, e sobre todo pois, pouco respeto pola natureza, pouco respeto. Claro, é importante que si teñen ocasión os ointes que se acerquen a que pasa na costa e ali verán de que falamos, non? Nós temos que disfrutar do monte sin deixar pegada cando pasamos por ele, canto menos pegada, pois moitísimo mellor. Claro, máis cousas, comentarlles pois que onte tiña lugar a presentación do candidato do Partido Popular ás eleccións no Concello de Cee, Jesús Picallo, apareceu presidente da Xunta pola Costa da Morte para estar un pouquiño pois arroupando os seus candidatos, agora claro. Xa sabedes que veñen épocas de achegamento, sí. Pois aparecen os políticos que se caden moitas veces en casuans, non aparecen por aquí, pero ahora, sí. Ahora vense, sí, nesta época cando se ven. Andan sembrando. Andan por aquí. Bueno, más cousas, por exemplo, pois pues eso, cantan os motores, xa vos dicía a semana pasada, pois do Entroido, por exemplo, claro, o programa completo do Entroido máis tradicional da Costa da Morte en Fisterra, o sábado 11 de febreiro, vai haber incluso un gran cocido aquí en Fisterra. Claro. O vendres 17 de febreiro habrá desfile do Entroido, o sábado 18, pois tamén un montón de actuacións, e o concurso potente 19 de febreiro, domingo ás 5 da tarde, e vai a ser pois no, este ano no Porto, porque o pabellón municipal está caendo a taxas, entonces como non hai cano arreglo, pois este ano vai a ter que ser un pouquiño desta maneira. Perdón, o martes 21, equivoquei. O aire libre, entón. Sí, bueno, poñen unha carpa, supoño, porque aquí o aire libre... No inverno vai ser difícil, non? Non máis xogar tu tipo, poñelo sin carpa pode ser bastante complicada a cousa. Sí. Más Entroidos, por exemplo, tamén en Camariñas, onde empazan tamén a facer pues, actividades importantes, tamén en Santa Comba. Bueno, un pouquiño, supoño que por aí tamén, non? E deste de actividades pronto é... Sí, a nosa entidade tamén participa no pasarrúas daqui da cidade, entroidando un pouquiño, remedando algo do que se fai en Galicia. Non sei tamén como se vive aí en Cataluña este tipo de datas, pero bueno, aquí xa sabedes que é moi tradicional. Tradicional, claro que sí. Sí. E bueno, más cousas, por exemplo, vamos a ter un foro empresarial que vai a inaugurarse en Coristanco, e que incluso bueno, unha baixada do precio do leite, ahora que nos costa 1,30€ tomar un café nos bares aquí da Costa da Morte, que se subiron esta semana, ahora baixo leite, non sei, sube por todos os lados todo, pero resulta que despois os precios tamén, bueno, por outro lado, en algunhas materias primas andan así, un pouco revoltosos. Bueno, pois máis cousas, por exemplo, comentarvos que pois a Lotería Nacional deixa un premio de 630.000 euros. Anda. En Carballo, casi nada, vendido na administración número 2 da calle de Isidorio Varela, que en Carballo, sempre queda algo por aí. É bon, que eso axuda precisamente a que se lle toca algún que teña un pequeno negocio que quere aumentar, pois que mellor. Claro. Sí, bueno, o da lotería aí por aí por Cataluña, tamén, sobre todo a do Nadal, aí por aí tocaba moito, non? Na localidade só, non sei un momento, sí. Sempre. Pero claro, porque debían de vender para media España tamén, claro. Claro. Exactamente, sí. E donde máis eso, pois eso, é o que pasa. Pois non era boa, Carballo, por ese... Hombre... Pues por ese premio, bueno, a ver si se reparte tamén por outros lados. Máis cousiñas. Dime. Suso de Toro vai a estar no clube de lectura do Foro Espiral Mayor, sabedes que é un editorial, sí. O Foro Espiral Mayor, e vai a estar, pues, Suso de Toro en Carballo, concretamente, na Rúa do Sol 34, hoxe, concretamente sábado, digo hoxe, porque mañá, claro, que os cuiten, que non se confundan, hoxe, sábado 28 de xaneiro, pois, sí. Está a Suso de Toro nesta actividade tamén. Uh-huh. Tamén comentarvos, pois, que o proxecto As Voces das Mulleres da Antena SC, pois, vai a ser un dos premios Luisa de Alta da Diputación. Pois, non, vamos. Vanse reconociendo cousines por aí, tamén relacionadas co feminismo, neste caso, pois, un traballo da memoria de luces de mulleres dos concellos de Coristán, como Malpica e Ponteceso. Van a levar este premio. Pois, parabéns, sí. Parabéns. Moitas felicitacións para esas mulleres, que son loitadoras. Sí. Pois, moi ben. Despois, bueno, comentarvos tamén que esta semana, pois, na crónica judicial, hai investigado unha veciña de Laxe por facer compras online coa tarxeta bancaria da muller que cuidaba. Nós sempre resaltamos este tipo de noticias porque seguimos recalcando da vulnerabilidade da xente maior e da necesidade de fomentar un pouquiño, pois, a administración electrónica, o uso, pois, da banca electrónica tamén entre os maiores, para que moitas veces, pois, non pasen cousas como estas, ou polo menos se poda prever un pouco. Simplemente, pois, finalizamos tamén cunha noticia política, porque o Círculo de Podemos presentou a veciñanza o modelo de Laxe que quere esta agrupación. Tamén Podemos, pois, aquí presente nos concellos da Costa da Morte. Este un pouquinho resumen que vos teño para hoxe, así un pouco acelerado, pero creo que, bueno, bastante clarificado. Suficiente para que todos os nosos ointes sigan interesados precisamente en coñecer cousas. Interesados e informados. E informados, mínimamente, sí. Na próxima terás que darlle unha voltiña máis para que poidamos escoitar cousas da, por exemplo, do deporte, ¿no? Porque últimamente aí no deporte está bastante máis, bastante arraigado. Sí. E ti estás moi relacionado con el, non? Hai, sí, bueno, eu xe de feito ainda veño pola mañá, estuve con neno que está aquí na asociación de na agrupación de baloncesto daqui da Costa da Morte, e estivemos en Coruña xogando, pero bueno, aquí sabedes que hai moito vínculo, sobre todo co tema do fútbol, as categorías do fútbol da costa, non? Claro, estas, sobre todo, pois, é curioso, pero crea cada fin de semana unha mobilidade interna, non? Entre xentes de diversos povos que van a outros, visitan para xogar o partido de fútbol, ver os seus fillos, ver as familiares. É unha cousa moi interesante de analizar, non? Porque crea como así un movimento social. O fútbol, pois, nas categorías baixas ainda sigue tendo esa ilusión que se cae, xa se perdiu. Moi importante, ademais, esas dúas cousas, tanto o fútbol como o básquet, porque non sei, fomenta a creatividade e ao mesmo tempo, pois, o exercicio físico que non está relacionado con cousas desagradables como hai facer outras cousas interesantes. Non o exercicio en sí, senón que os rapaces, pois, amigos, sociabilizanse moito, os propios pais tamén, exactamente, coñecen a outros chavales, todos. Bueno, concretamente, pois, interesante, por se vos interesa, os ointes, os que queiran seguir o fútbol da costa, que pasan a costa, tamén ofrece, pois, desde a página de futboldacosta.com, todos os resultados, as categorías, clasificacións, un pouco para que a xente este aí o tanto do que se leva a cabo. Mira, fixadevos a implicación que tuvo o noso grupo de traballo no fútbol da costa, non sei, un momento que se chegou a editar un álbum de xogadores, como en plan álbum destes de fútbol que se facía antiguamente, co rapaces, pois, coleccionaban os cromos e tal, pois, fixaras unha cousa parecida, pero de aquí da costa. Fixadevos a cohesión que pode ter o fútbol, claro, nos povos da costa hasta ese nivel. E incluso se intentou, que xa vos lo comentei o primeiro ano, pasa que non saliu ben, porque, bueno, non cuajou, un proxecto televisivo para retransmitir os partidos de fútbol, sobre todo para a xente maior que non podía asistir, claro. Sí, pero bueno, ao final non cuajou porque se necesitan moitos medios e non hai moitos recursos, sí, e temos que andar así peleando Pois eso, eso que decías, por eso un rapaciño, bueno, fillo de galegos, tan enterado do fútbol e da Costa da Morte e de tal, porque a veces ven e dicen, ven aquí, tú conoces, non sei que, non sei cuántas, pregúntame por pueblos e tal, e dices, sí, oh, que ten un fain un partido, fain esto, fain... Digo, mira este por donde se entera, claro. Pois pues aquí, en futboldacosta.com, toda a información pues, do fútbol da costa está aí. Vale. Veña, moitísimas grazas. Pois veña, boa Oscar, semana. Campeón. Ata vinte de semana. Veña, gracias. Campeón. Vamos a despedir entonces a Óscar coa música de María Doceo. Sí, de María Doceo. Vamos alá. Veña. Era feliz e quería, máis alá de toda pena, ser máis feliz cada día. Era feliz e quería, máis alá de toda pena, ser máis feliz cada día. Era un sorriso cantor, era unha meniña leda, era recendente flor. Era un sorriso cantor, era unha meniña leda, era recendente flor. Bailaba, ría, cantaba, porque sabía que o mundo por min alegre agardaba. Bailaba, ría, cantaba, porque sabía que o mundo por min alegre agardaba. Era rosa familiar, sempre aberta e florecida no meu pequeno fogar. Familiar, sempre aberta e florecida no meu pequeno fogar. Era unha estrela, un luceiro, un facho na noite escura que alumaba o mundo inteiro. Era unha estrela, un luceiro, un facho na noite escura que alumaba o mundo inteiro. Era entre as vaguas e o riso feliz porque era unha nena e tiño o meu paraíso. Era entre as vaguas e o riso feliz porque era unha nena e tiño o meu paraíso. Esta peza de música de María Doceo sírvenos para recibir a unha persoa importante e a máis para nos admirada, porto que é a alcaldesa de Vilariño de Conso. Ostras. Un lugar feiticeiro extraordinario que sí, todos os nosos ointes deberían visitar. Vamos a dar as boas tardes. Benvida, moi boas tardes, Melisa. Moi boas tardes, moitas gracias polas túas verbas de cariño, non? A tanto hacia min como hacia o meu concello, unha cosa que me orgullece. Apreciámolo moitísimo, non somente porque é unha zona de montaña que onde pertence precisamente un parque extraordinario que é O Xurés. O Parque Natural do Invernadeiro. O Invernadeiro. Bueno, que... eu tanto que me falaban do Xurés e me teñen bueno, falado, porque no. Eu non son... Son parecidos, pero vaya, que a minha montaña encántame. Bueno. Que é onde se respira o aire que ninguén respira. Ademais, tengo o embalse máis importante, creo eu, o máis alto, polo menos, de Galicia. Ostras. Que ten... cento e pico metros de altura. Temos o máis alto e temos o máis limpio tamén de Europa, que é un Coro das Portas, que é o segundo máis grande de toda Galicia. Pero hai que decir que tamén temos montaña, pero temos val. Claro. Hai de todo. Hai de todo, sí, señor. Pero a nosa chamada é porque estades a piques de celebrar dous grandes acontecementos, sí, importantísimos na nosa Galicia, que unha delas a festa do cabrito, que xa leva moitos anos, ya yo entroido, non? A ver, fálanos desa festa do cabrito que leva moitos anos, cantos? 34 edición da festa do cabrito, facemos este ano. Pero sí, cabrito dalí, Sí, é cabrito de Vilariño, que é o mellor cabrito que hai na provincia de Ourense e creo que de Galicia, me atrevo a decir tamén. Bueno, non sei se será o mellor ou non, pero eu coñezo unha tal... Pero sabes por que abón o cabrito aí? porque comen moito monte. Ah, bueno. Así é, porque temos moitos kilómetros de monte, porque a súa alimentación é, é natural totalmente. Claro. Sí, unha tal Nieves que ten tamén aí un hostal. Sí, ten cabra galega aquí, pues, sí, en Viana do Bolo, sí. No, en Quintela, non? En Quintela, pero pertenece a Viana do Bolo. Xa, ah, xa pertenece. Bueno, é, pero... aunque estamos ao ladiño, porque estamos ao ladiño, porque Viana e Vilariño, pois, claro, separan os 10 kilómetros, pero Quintela xa pertenece ao concello do lado de, sí, de Viana do Bolo. Pois, como ben dicía, esta é a 34 edición, estes dous anos de pandemia, suspendemos o que é a festa en sí, ca aglutinación de xente, non? Sí, por mor, claro, por claro, mor da pandemia, pero sí que seguimos mantendo e fomos levar o cabrito domicilio a domicilio. Estes dous anos, para que non se perdera, pois se a xente puidera degustar igual dos produtos, así como tamén botarlle unha man neste caso a economía do concello, que neste caso é a gandeiría, hombre, e esos pequenos agricultores e gandeiros, pois, pois vivían afectados tamén pola pandemia para sacar adiante o produto, non? Claro. Entonces, pois era unha maneira tamén de seguir incentivando. Sí, señor. Este ano vimos con máis forza aínda, se cabe. Ou sea, que todo o cabrito é de aí, entonces dos gandeiros precisamente de aí, de Vilariño, non? Sí, sí, claro, todo o cabrito é criado en Vilariño. Como xa dixen, a súa alimentación é totalmente natural, maman da mai e comen no monte, non? Claro. Non, e críanse, pois, como digo, en plena natureza. Vos conocedes ben o noso concello, temos somos un dos concellos que máis quilómetros ten de Renatura. Renatura, para que non coñeza, non? É a figura de protección que nos ampara por este paraíso natural e nos dá esa garantía. E como digo, cómprase íntegramente no concello, por eso se fai esta exaltación do cabrito. Hombre. Hai que decir que cada ano pois temos máis visitantes que queren degustar o produto. De feito, durante todo o ano siguen en contacto con os seus produtores e lle compran cabritos. Claro. Para Navidades, para a festa do povo, para, bueno, facer unha comida familiar. Pero bueno, se hai que decir que a festa grande e por excelencia é agora en febreiro ca festa do cabrito, e que se fai pois o modo tradicional que se fixo sempre. Non facemos outra cousa que metelo nun forno tradicional de leña, cun pouco, cunha punca manteiga, un chisco de sal e nada máis. Sí, sí. E é que é a diferencia do noso cabrito. E acompañada solamente eu as veces que provén, ou polo menos as veces que fón por aí, foi con leituga, o sea que con leituga, acompañamos con leituga. Ostras. Sí, sí, sí, sí. Sí, señor. Después, amar leituga de sí. Bueno, a leituga de aquí xa teño que decir que non sei onde será, pero no, bueno, pero bueno. Pero bueno, sí, de bueno, cerca. Bueno. 34 festa logo entonces do cabrito. Cando? Sí, cando, así cando. Pois pues vai, non sei se haberá xa tickets, xa se están vendidos, sí, todos. É o que iba a comentar, salen os tickets á venta o mércores e termina o día 12 para poder comprálos. No. E a festa celebraremosla pois o 18 de febreiro. Oh, acompañando do desfile de Entroido e deses folios e boteiros de todos os povos do concello, ademais dos veciños que os que boteiros e os folións, non? Así é. Así é. Wow. Así é. Bueno, unha bueno, os que sexan amantes da festa, por seguro que disfrutarán solamente, non somente da gastronomía, sino tamén de ese grande evento que é o Entroido. O Entroido especial e único na zona, na Cantaria, verdad? Sí, sí, sí, sí, bueno, nos para nós o Entroido de festa máis singular, a vez que especial, non, de todo o ano. Pero además dos concellos veciños, tanto Manzaneda como Viana, nos unimos un pouco en sintonía co folión, porque somos os concellos que temos folión, cada un ca súas particularidades, sí, e os seus boteiros tamén ca súas particularidades, non, pero bueno, facemos visitas entre concellos, entre povos amigos. E a verdade é que para a xente do municipio, máis como digo, este ano que en principio non vai haber ningún tipo de restrición, pois estamos esperando efusivamente. Hombre, esperando. Eu non podo morrer sin ir por esa zona, sobre todo pasar. Bueno, además, aquí a ti, te esperamos. A ti que che gustan as lambotadas, tamén poder disfrutar non somente desta xantar, sino tamén dun xantar especial, dunha lambotada especial que se chama Montonico, ¿verdad? Así é, sí, sí, porque como Joli. Digo tamén, non só se come cabrito, cabrito está moi ben, pero hai que acompañalo con algo máis, non? Pues claro. Entonces, o postre, pois, sempre vi cama integrada, de aquí da panadería Guerra tamén, que é a que nos suministra, e Montonico, que é o doce estrela de Vilariño de Conso, por algo somos conocidos polo cabrito, polo Montonico. Ademais, esas horas da tarde... Falando de comida, falando de doces, co que me gustan a min xa se me babea. Estiveron pues... no xantar de Ourense, sabes? Ah, dijo, sí? Sí, sí, sí, díxonolo, sí. Díxonolo a Pardo, non? Silvia Pardo. Ali, sí, Silvia Pardo, pois pues ali estamos a menudo expondo os produtos do concello, así como noutras feiras, tamén estuvamos en Valladolid, en Fitur. E bueno, cada vez somos máis conocidos, non, por os nosos produtos. A festa do cabrito é de interese interese turístico de Galicia. Hai que convertirlo en nacional. Sí, pero o que é de interese turístico de Galicia é un troido en sí, no seu conxunto, non? Sí, sí, sí. Non é só o que é a festa do cabrito, senón que é un troido, pois, no seu conxunto, tanto ca gastronomía como ca cultura, ca tradición. Sí, sí. Hay que solicitar que se sea nacional e despois internacional. Claro. Bueno, neses pasos andamos, non? Pero, bueno, os que nos conocedes sabedes que somos un concello moi pequeniño, sí, de 500 habitantes, e temos moi pouca infraestructura turística como para albergar tal... Bueno, unha festa nacional, non? É o que nos limita un pouco, non? Por o... Non pola súa cultura, nin pola tradición, nin pola geografía, pero de eso iríamos sobrados, como quen dice, sí, pero o problema é que a infraestructura hoteleira e de restauración, pois, sí, respecto bueno, a estas festas... A mellor. Pero nada... Pero bueno, nada está perdido, ¿no? Exactamente. antes de facer la nacional... Vire aí que a Cataluña. Tamén se pode vir. Vire aí que a Cataluña. A facer unha exposición, sí, tamén. Pois pues recolleremos ese guante que nos estás deixando e iremos a Cataluña, que nos faría moita ilusión a mostrarnos en Troido. De feito, este ano presentámonos os primeiros Mestre Mateo aquí en Galicia, que para que non coñeza, pues, é como os Goya en España, ¿no? Sí, entonces, pues estamos esperando a ver si a nosa candidatura sobre un troido triunfou ou non triunfou, pero bueno, para nós xa foi un éxito podernos presentar. Ademais, é dicir, o solicitalo non está mal, porque o non xa atendes, o sea, o non xa atendes, exacto, pero solicitalo non está mal. E aparte de que se consiga, pues, a nivel nacional, tamén internacional, eu digo internacional porque facedes a mascarada xunto con Viana do Bolo e outros máis, facedes esa mascarada onde se xuntan entroidoiros ou entroidos de todo o mundo, non? Porque viñeron de Italia, viñeron de Portugal, sí, viñeron, sí, por lo tanto, de España. Por lo tanto, eso tamén é internacional. Claro. Sí, así é. A ver, nos entroido é conocido internacionalmente porque, bueno, básicamente temos máscaras en moitos museos de Europa. En Francia, en Alemania, bueno, en varios museos. En Portugal, moitas, porque os amigos portugueses con nos ten moita relación a través dos entroidos, porque ten entroidos similares. Entonces, bueno, pues aí se crean vínculos e compañerismos, non? Pero sí que é verdad que a mascarada ibérica, pois, abriunos un abanico de oportunidades, claro, de darnos a coñecer e de que outras culturas tamén veñan aos nosos povos, é moi grande. Entonces, pois, estamos encantados de poder celebrala xunto cos veciños de Viana, e cada ano crecemos un pouquiño máis, pero como digo, moitas veces fallanos o que é a infraestructura para albergar máis do que nos quixéramos, sí, que poder albergar, vaya. Sí, sí, pero... Perdonada, vosotros vides aí que un dos galegos do Mediterráneo, sabrás como... Damoslle máis pulo, non? Damoslle máis pulo, nos. Melisa, pero, bueno, ti que dixeste o mellor da infraestructura, pero esa infraestructura de momento existe, é dicir que o que queira chegarse precisamente a Vilariño de Conso, senón a ele perto, pois hai vivendas rurais e hai algo existe, temos, non? Temos 4 ou 5 casas de turismo, claro, temos albergue, temos, claro. Pero quero dicir que nos momentos dentro da mascarada todos se queda pequeno. Claro. Claro. Entonces, bueno, claro, para un bueno evento normal, dentro de nuestras posibilidades, pues está muy bien, pero cuando nos vamos a estos eventos que se cuadriplica aumenta, población, que aumenta, pues, claro, sí. Pues quedásenos pequeño a ese nivel. Por eso, bueno, tampoco queremos una masificación, sino que uno tranquilo. Ahí está. Y que sobre todo a xente que ven, que fai moi ben de momento, porque en outros centros están tendo moitos problemas, que o respete, sabes? Que respeta as máscaras, que sepa involucrarse en un troido en a mascarada, e así pues todos poden disfrutar, os que veñen e os que están, porque sei que noutros centroidos con tanta masificación están tendo, bueno, por desgracia, certos problemas, non? E é unha pena estropear unha festa tan bonita como esa por, bueno, a veces porque a xente non sabe respetar unha máscara. Exactamente. Aí está o fundamental. Escoita, falando da máscara, é unha diferenciación que existe cos boteiros de, por exemplo, da zona de Viana do Bolo, é que esas máscaras non son tan pesadas, ¿verdad? No, as nosas, chamase boteiro tamén, igual que o de Viana do Bolo, claro. Son boteiros moi diferentes. Sí. O boteiro de Viana do Bolo é un boteiro que impón, que impón moito respeto, que mete medo, que se mete, sí, que ten unha careta que pesa, pues, non sei cuántos kilos pesará esa careta, pero moitos. Sí. E o noso boteiro é un boteiro distinto, é un boteiro elegante, é un boteiro un señorito, un mozo que intenta coquetear ca rapazas. Claro, é moi distinto, sí. Que tamén salta, pero é diferente. Sí, salta, manda no fulión, pon o seu respeto, pero non quita que teña pois outro aquel, non? Outra elegancia, outra alegría. É distinto, é distintas as formas de un e de outro. Sí. Está ben, por lo menos unha descripción que xa lle fixeche a todos os nosos ointes que queiran achegarse precisamente a Vilaneño de Conso. Seguro que algún dende Barcelona vai precisamente para aí o día do 18. É moi caro o menú. O tique. No, mira, o menú vale 20 euros. Está composto por chourizo, empanada, todo da zona, Claro. Chourizo, empanada, o cabrito, claro. Por suposto, acompañado e a bica, viño e licores e bueno, e lo que surja despois. pero sí, é un menú amplio que se pode repetir as veces que queiran. Bueno, hai moitos catalanes que veñen a posta ao noso entroido, claro. Os que viven aquí. Que se me permites, quero mandar un saúdo grandísimo á comunidade galega, claro. Porque eu sei que nos escoitan moitas veces, claro. que nos admiran e que están deseando vir a Nariño, claro, no entroido, moitos. Outros no verán. Sí. Mm. No verán ateigan, bueno. Casi todos. Todos. Teñen casa segunda aí, ¿verdad? Sí, casi todos teñen segunda vivenda aquí. Sí, o que pasa que, bueno, o inverno normalmente pasan alá, e moitos que están jubilados en na primavera, pues, xa empezan a vir. Claro. Uh-huh. Bueno, unha cousa que hai que dicirlle a todos os nosos ointes, xa mencionamos o parque nacional do Invernadoiro, que tamén é unha preciosidade, a pesar de que hai un ano ou dous ardeu aí bastante, pero sí. Que están repoboando bastante e ao mesmo tempo que paga a pena visitarlo, sí. Pero tamén paga a pena achegarse precisamente a dúas portas, yo de máis arriba, que máis arriba hai outro encoro máis, non? Sí, é un coro docenza, que docenza. É o máis alto de docenza, o máis alto de Galicia, xunto co Valglacial do docenza. Bueno, temos moitos elementos. Sí. Que ver por la zona de Chaguazoso, que é o pobo máis alto de Galicia habitado. Ah, sí, Chaguazoso. Donde se encontra tamén unha morrena glacial, un pozo do lobo. Sí. Bueno, hai inmensidade de actividades que se poden facer na natureza no noso concello. Precisamente a xestora que tiño eu, que me fai a declaración de renta, e lle pago algunha consulta de vez en cando, é de aí. Mira ti. Bueno, pues tú, que pequeno o mundo. Sí, o mundo é pequeno. Cabetes vou falar con ela e xuntámonos a falar e tirámonos. E unha cousa que tamén podes disfrutar dela, os que lle gustan a pesca, as troitas que deis son fantásticas. Unha catarata, que non é catarata, non se chaman cataratas, pero unha cascada. Unha cascada de auga. Fervenza, unha fervenza extraordinaria, non? Sí. Temos varias, porque si por algo somos afortunados tamén pola riqueza hidráulica que temos no concello. Uh-huh. Que temos, aparte deses dous encoros, temos ainda outro máis pequeniño no pobo de Drada. Uh-huh. E claro, eso confórmase porque hai pois unha abundancia de auga no concello que fai que teñamos as mellores fervenzas nas que se fain en deporte de riego, moita xente ven a facer espeleología ou barranquismo. Uh-huh. E tamén temos algúns sendeiros para disfrutar delas e podelas ver máis claro. De cerca. É unha riqueza de castañas algo fora de serie. Tamén temos como produto estrela a castaña, que casi toda ou parte dela vai para Barcelona. Sí, é moita dela, sí. Pero sí, somos, xa productores, digo, extraordinarios. Productores. Precisamente cando eu este ano que provei, que eran de aí, precisamente digolle a que vendía na frutería, uh-huh, digolle, de onde son estas castañas? De Vilariño. Dixome, non sei que son gallegas. E dixo, non, estas están tocando con Portugal. Bueno, a pues verdade sí, que... Pois sí, tanto toda a comarca somos afortunados nos produtos que temos. Sí, sí. Perfecto, bueno, a bica, bueno, xa non fai falta falar dela porque agora estas horas casi se converte en merenda, non? Pero o que sí, sí é certo, Melisa, agradecerche moitísimo que nos aceptaras o noso convite para poder falar dese traballo que estades a facer. Ademais que preparades moi ben. Non é, o entroido non é un pase de carrozas, sino que é unha participación casi aldeana, non? Todos os poviños do redor teñen o seu folión. Así é. Sí que é verdad que o día da festa do cabrito é un desfile, ao final, pois, ao final é un desfile, non? Como que máis, un desfile urbán, non? Por así decirlo, onde pasan todos os folios do povo, ademais dos concellos veciños. Pero bueno, o entroido non se trata de desfiles, o entroido trátase de esa participación, esa unión entre os povos que se consolida, pois, un indo ao povo do outro, outro recibindo ao povo, nas noites da hora deste tempo de folión. Uh-huh. E ademais, pois, con ese invite que normalmente con produtos da zona ou con produtos desta época, como poden ser os cocidos, os chourizos, o viño, o viño novo, como ben digo, é esa unión entre povos e veciños, sí, sobre todo eso é o entroido. E unha forma de tocar diferente de cada povo. Sí, despois cada povo ten os seus boteiros, coas súas particularidades e o seu toque. Exactamente. E como hai que ser? Bueno, hai no diferente. Despois tamén temos o que son as foliadas, que son versos, son coplas, sí, que se dedican uns povos a outros, ou uns veciños a outros, falando pois, da actualidade, do que pasou durante o ano, de, bueno, os mozos metense cas mozas. Algúnas delas teñen retranca, como que o que acabas de decir. Todas teñen retranca. E esa é unha cosa que tratamos tamén de conservar, porque por desgracia hai pouca xente que fagan coplas, así como pouca xente que fagan máscaras, a xente maior pues, vai desaparecendo e a xente nova, pues, por motivos laborais, a verdade, non ten suficientemente tempo para dedicarse a eso, ¿no? Eso dar máscaras, por eso tamén se fai polas noites. Eso dar máscaras tiña que ter a mellor, quizás un fomento administrativo un pouco máis alto, porque levan moitísimo traballo, non solamente a máscara, sino tamén a vestimenta, non? Atrás, sí, a vestimenta tamén. Sí, hai que recordar que todo confeccionado a man, que pois un traxe de unha camisa de boteiro, un traxe de boteiro pode andar rondando os 2000 euros. Entonces, económicamente é difícil e despois tamén é difícil atopar unha costureira hoxe que porque as poucas que hai están a tope. E económicamente pois non todo o mundo se pode permitir tamén. Yo unha pregunta, Melisa, curiosidade particular. Alguén que nos este escoitando podería poñerse contacto con algunha persoa que non sei que traballe nese aspecto para poder pedirlle unha careta pa poñela, non sei. Sí, claro, sí, claro. Sí que se faen, o pasa que eu que digo, leva moito traballo, leva moito tempo facelas e tamén ten un coste económico importante, pero bueno, desde logo claro que se faen. Sí. Sí, sí. Ah, pois cando poidamos pedímosche o enderezo ou a forma de conectar con alguén que confeccione, uh-huh, para que, sabes, hai persoas que se dedican que coleccionan e outras persoas que queren dicir, bueno, pois teñen unha na vitiri, no salón ou no pasillo, non é igual, pero eu sei de algúns que teñen interés, por exemplo, aquí no Centro Galego de Barcelona teñen unha exposición de algunhas caretas e algunhas cousas que se fixeron en Galicia. Sí. Bueno, dos de Verín e de Xinfe e tal, pero pues, tamén poden ser... Tenemos que mandar unha de Vilariño, como digo, porque cada ano o Concello sí que é verdad que fai algunha para levar a museos, porque nos la piden moito para museos. Mm. Pero claro, sí que... Non se dan feito, a verdad, pero claro, teñen que ser en pequeno, porque claro, facelas de esa categoría tan no, grande, no, ten que claro, ser no, unha reproducción, por así decirlo, sí, non? Sí, entendo, sí, unha reproducción. Sí, unha camisiña pequena, yo mellor unha... Pero eso, poñerse en contacto, que se poñan en contacto quizás co Concello ou co Cultura de vosotros, non? No, chamando o Concello nos podemos facilitar os teléfonos dos artesáns. Ajá, exactamente. Pois, sí. Melisa, para nós foi un prazer e unha honra terte aquí na nosa. Volvemos a repetir os días que poden achegarse aí. Bueno, aínda que Vilariño pode visitarse en calquera momento, non? Pero en este calquera día... momento do ano. Pero bueno, si algo especial, si queren ver algo especial, sobre todo no Entroido, claro, que é os días grandes do 17 ao 21 de febreiro, e na Mascarada Ibérica, que é o 18 e o 19 de marzo. Entonces están a tempo. O tempo tamén nos a climatoloxía tamén nos vai acompañar, penso. Sí. E Vilariño, como digo, para calquer fin de semana do ano, para calquer tamén etapa do ano, pero especialmente eu recomendo un Entroido. Claro, por eso nos pusimos en contacto contigo, Melisa. Sí. Que te agradecemos moitísimo esta conversa que tivemos hoxe. A ver se eu podo achegarme ali a respirar ese aire. Hombre, que ninguén respirou. Teño que dicir que xa o dixo ela, non? Pero teño que dicir que os encoros son os máis limpos e máis incontaminados que existen en Galicia, posto que o carón non hai ningunha non hai ningunha granxa, non hai nada que poida botar ali. Non temos contaminación cero neste concello. O sea, aire máis puro que vas a respirar aquí, sí, creo que poucos sitios non podrás respirar. Así que ánimo vos. É que eu son da zona dos Ancares. E non coñezco moito eso. Somos bastante parecidos. Sí. Os Ancares, hai que dicilo, sí. Pero bueno, aquí encontrarás outras cousas, igual que nos Ancares encontrarás outras cousas que non atoparás en Vilariño. Entroide é unha das cousas. Outra riqueza diferente, pero que compre visitala. Hai que cuidar esa voz, Hai que cuidarse. Sí, estamos un pouco catarradiños. Hai que cuidarse, Melisa. Pues nada. Un abrazo, unha aperta moi grande. Unha aperta moi grande, agradecerche moitísimo o traballo que estades a facer e a túa colaboración de hoxe inestimable. Moitas grazas. Moitos éxitos e moita sorte neses eventos que estades preparando. Igualmente, gracias. Hasta logo. Hasta logo. Vamos a seguir coa música, non? Sí, venga. Con María do Ceu. Adi. Hay un ámbito propicio, citada labranza, hai a semente no sulco en deixa máis devorada, e as oportunas regas e a graza da poupanza, hai a terra eterna virxe de florala, hai a coñaita para todos, a matar todas as fames, e os soños en pesadelo, hai o soñar acordado, inercia de caín vaindo, graza eterna de ir chegando. Baixamos a música de María do Ceo, damos ya ben vida a un colaborador da ASOBECAT, de Asociación de Bercianos en Cataluña, que ademais este ano vai a participar traendo produtos precisamente do Bierzo. Chámase Carlos Pardo. Me parece que aquel señor que nos traía, que era un vinagre para ensaladas e cousas destas, me parece. Pois, ahora falamos, Vallelongo. Vallelongo, exactamente. Eu ainda teño. Esa presa extraordinaria que ten aí, sí, no Bierzo. Moi buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, estábamos diciendo que tu empresa Vallelongo va a participar con otras muchas personas en el Festival del Botillo en Cataluña, ¿no? Sí. Y además, vamos a llevar unas cositas y bueno. Además de participar y colaborar, lo que sí estás además pues serás uno de las personas que aportarán material para que la gente disfrute de ese Festival del Botillo, ¿no? Por supuesto que sí. Uh-huh. Por supuesto, es un orgullo para nosotros, pues, Vallelongo, poder participar, que nos dejéis participar. Vallelongo, ¿no? Sí. Esa es la empresa que está. Dinos la situación, ¿dónde estáis entonces? Nosotros estamos en el barrio de Vallelongo, sí, que da nombre a la empresa, sí, situado en Ocero, en el corazón del Bierzo, caray, más o menos en el centro. ¡Ostras! Sí. Caray, pues vamos a disfrutar, de verdad que vamos a intentarlo. Por cierto, el Juan Pedro, que es su presidente, pues claro, uh-huh, encantado de que tú participes con ellos, ¿no? Sí, es una gran persona y en funciones, bueno, como persona y como presidente, es evidente, no hace falta que lo diga yo. Y bueno, repito que es un orgullo para nosotros, uh-huh, la verdad. Uh-huh. Bueno, y tanto. Poder participar. Uh-huh. Aparte de todo, y poder enseñar un poquito, sí. Aportáis muchas cosas. Por cierto, tengo que felicitarte por una cosa que nos enviaste, o que enviaste Juan Pedro, me hizo partícipe con ella, de un turrón especial que habíais hecho, ¿no? Sí, hemos hecho un queso de cabra con turrón de Alicante. ¡Ostras! Y lo hemos sacado y a la semana ganó en el plazo de congresos y exposiciones un primer premio, el primer premio. ¡Jolín! Pues está muy rico, está muy bueno. Enhorabuena y felicitaciones. Parabéns, como dicen los galegos. Muchas felicitaciones, de verdad que me hizo participar. De verdad, es una cosa especial. El queso de cabra, bueno, que también lo producís vosotros o lo... Claro, sí. Ya ves. Nosotros fabricamos queso. Con nuestra filosofía. Pimentón. Sí, varios quesos. Sí, queso. Hacemos pimentón como se hacía antes. Pimentón, vinagre, pan, sí, bueno, un montón de productos, bueno, ¿no? El pan es lo vamos a empezar ahora. ¿Ah, pero sí? Un pan como el de antes. Ajá. Es un pan con hurmiento, de hecho tenemos ya el horno terminado. Uh-huh. Es un horno de 3 metros. Caray, jolín. O sea que entra un caballo en ese horno. Y tanto. Caray. Y de hecho, como curiosidad, para calentarlo necesitamos medio palé de madera. Jolín. Caray. Sí. Claro. Sí. Una especialidad. Con leña de roble. Lo hacemos con maderas nobles. Ah. Con madera de roble o otras maderas nobles, sin levadura, con hurmiento, como se hacía hace años. Nunca lo vi. Yo hablo por referencias de mis padres y mis abuelos. Uh-huh. Ajá. Y queremos hacer un producto, pan con etiqueta, no un pan como un panadero. Uh-huh. Que tenga una etiqueta, que lo voy a enviar cuando lo vais a probar. Porque claro, no solo es probar el pan, es ver cómo probamos esto. Está sucio con ceniza, uh-huh, porque en el horno es un horno de antes, y el pan se mancha de ceniza. Uh-huh. Y bueno, la leyenda pone que lo hacemos pues sin máquinas, amasado a mano, en artesas de madera. Sí, señor. Es que a mí me encantan esas cosas, la verdad. Bueno, le pones interés y gusto. Claro, claro. Y todo lo que hacemos es así, no tenemos ninguna máquina. Teníamos en los inicios, pero me he dado cuenta por Raúl, este que es el mejor enólogo del mundo, que es de aquí, de Bierzo. Pues, ¿cómo hablaba? Bueno, yo no lo conozco, pero su manera de hablar, que decía de que, claro, es el mejor indiscutible, perdón, un montón de años, ¿no? Y decía que, claro, que hay que fijarse unas pequeñas cosas, o cuando los pájaros pican las uvas, ¿qué día lo pican? ¿Por qué lo pican? No. Entonces, más o menos es la premisa nuestra. Hacerlo todo como antes, porque se transmite magia, siempre digo lo mismo. Ajá. Al amasar a mano, los quesos los hacemos también a mano, no tenemos ni amasadora ni nada. Y bueno, y lo pasamos bien. La verdad que nos gusta. Bueno, este año es el 19 Festival del Botillo de Cataluña, que se celebrará el día 26 de febrero. domingo concretamente cambian precisamente la celebración para no convertir eso en una cena que era antes y luego se hacía más demasiado pesado y tal, se convierte en una comida, en ¿no? llantar, sí, y precisamente el domingo día 26, y en el que habrá varias personas que celebrarán o por lo menos dedicarán al Ayuntamiento de Vega de Espinaredo y el alcalde que participará también. Después también estará una berciana ilustre que es doña María Luisa Picado y un berciano ilustre que es Vicente. De verdad que va a ser una celebración extraordinaria en el mismo sitio de siempre. El año pasado también estuviste, ¿no? En el hotel Airfront Ahí fue en Congreso. Pues que estamos encantados, que seguro que vamos a disfrutar contigo y que la verdad es que va a ser un placer y una honra tenerte aquí como berciano casi ilustre ya. Pues muchas gracias por meterme en vuestro grupo. Hombre, os quiero contar una cosa. Dime. Bueno, nosotros estamos en León, pero muy cerca de Galicia, ¿no? Sí. Y hay un hombre, una personalidad aquí, que sería un berciano ilustre, además, dentro de las setas y el libro de setas más, no me acuerdo cómo era, más extenso del mundo, tiene varias cosas. Es mi amigo mío. Y me decía que los gallegos, decía, los gallegos, porque él, bueno, somos de León, pero somos casi gallegos. Decía, una vez que te meten en el grupo, bien. Al principio son jodidos, pero una vez que te meten en el grupo, ya bien. Sí. Una vez que te conocen y te aceptan, ya te aceptan, bueno, perfectamente. Bueno, ya está, okay. Ya está hecho todo. Lo que es importante es tener personas tan tan cariñosas y tan agradables y que trabajan tanto por mantener la tradición y mantener los trabajos que en el Bierzo se hacían. Entonces tú buscas toda la información o te documentas lo suficiente como para poder llegar a conseguir esas cosas que nuestros ancestros realizaban, ¿no? Bueno, más que documentarme, yo, por ejemplo, el tema del pimentón. Yo fui a los lugares donde se hace pimentón en el Bierzo, Cacabelos, Carracedo, que Carracedero, esa zona, está el pimentón. Sí. Hice allí que me enseñaran. Ah. Hablé con la gente, una señora que se llama Pilar, y encima gente muy curiosa, porque cuando empezamos a ser conocidos ya en el mundo del pimentón en España, yo quería que salieran en el periódico, ¿no? Y no querían. Decía que no, yo no quiero, que estoy jubilada. Yo creo que no pasa nada. Claro. Solo quieren ir y no quieren. Y ella y más gente, ¿no? Me ayudaron. De hecho, de acuerdo, hablando del pan, que yo les quería pagar, quería de alguna manera, porque me enseñaran todo, los secretos del pimentón de manera tradicional. Ah. Y me dieron una gafa, que es estupenda. Todos los años les hago una visita, por cierto. Hombre. A ver qué tal están y eso. Y así hemos aprendido, la verdad. Que hombre, claro. Y ver cómo se hacía. Sí, señor. Sí. Bueno, Vallelongo también tiene una página en internet que pueden nuestros oyentes y seguidores pueden meterse en ella para poder pedirte alguno de los productos que realizáis, ¿verdad? Bueno, nosotros no vendemos, no. Solo somos fabricantes, sí. ¿Ah? Y por lo mismo, porque cada uno se dedica a lo que tiene que dedicarse. Sí. Entonces no nos parece honesto, ¿no? En un momento dado vender todos nosotros. Entonces tenemos tres o cuatro tiendas online del día, y bueno, en físicas un montón, y venden nuestros productos para que todo el mundo ganemos. Vale. Así todo el mundo pues tiene su... Sois productores y la distribución y la venta pues se la dais a otra persona para que tenga, pues eso, que se convierta en otra empresa más, ¿no? Claro, nosotros nunca quisimos acaparar. Tuvimos la oportunidad, pero no, preferimos que todos ganemos un poco. Claro. Que las empresas como la despensa del Bierzo, lo mejor del Bierzo, productos del Bierzo, que todos ganen poquito. Sí, señor. Sí, entonces, lo quitamos y ahora cada uno pues, se dedica a su trabajo. Comprometidos con el medio ambiente, decís en vuestra página. La verdad que es un placer teneros como colaboradores aquí en Asobecat. Yo como parte comprometida que os ayudo a presentar precisamente el festival. Sí. De verdad que para mí es un placer y una honra poder contar contigo, la verdad. Pues lo mismo digo, no tengo Y lo mismo, igual me siento yo cuando estoy allí con vosotros, la verdad. Pues... Porque ahí, mira, te voy a contar una cosa. Dime. Yo fui el año pasado, ¿no? Sí. Y bueno, y luego hubo otro evento aquí en Galicia, en la Estrada, con Juan Pedro. Claro. También. Fuiste y me encanta. Premiado, me encanta, ¿no? Porque vi... Sí. Fuiste... Nos dieron el Alecrim de Oro. Sí, exactamente, sí, señor. Fueron premiados. Agradecido también por todo eso. Y bueno, y que me sentí estupendamente. Vale, pues eso, que sigas... el gotillo... Que sigas sintiéndolo precisamente así y que podamos disfrutar de ti y de tu trabajo, pues, tan extraordinario, pues, por no sé, que es, hacéis un papel fuera de serie al ser tan tradicional y tan natural. Exactamente. Además, de esa manera, hacéis el Bierzo cada vez más grande. Más amplio, sí, señor, sí. Bueno, una... Sí, esa es nuestra... Bueno, nuestra meta, no. Si te digo la verdad, nosotros trabajamos lo mejor que podemos y ya está. Sí. Tampoco nos... Y sí que nos llena de orgullo, pues, decir que somos del Bierzo. Hombre, y tanto. Taller del queso y obradillo de pimentón. Un trabajo extraordinario que merece la pena destacar en vuestra empresa Valle Longo. Muchísimas gracias por participar con nosotros y mucha suerte y muchos éxitos, Carlos. Muchas gracias por invitarme a hablar con vosotros un ratito. Venga. Gracias. Venga, hasta luego. Que vaya bien. Música, o que sabemos. Venga, ahí va. Cedo vi con ollos de me niña o rebulir da auga transparente do río do do meu povo no entorno cotián da miña xente do río Douro emblema do meu povo no entorno cotián da miña xente eu era aquela nena pequeniña que con ollos de asombro todo olhaba contemplando Douro e sobre él a todos preguntaba y he voltaba contemplando Douro e sobre él a todos preguntaba después sería o Támega profundo que dende o San Mamed ia baixando e antes de eu ando nas suas augas batuxando e antes de ir a Beriña Monterrey eu ando nas suas augas batuxando finalmente o miño na Galicia que abraza o mar entre a guarda e camiña río amado que vexo cada día terceiro río no azar da miña vida. 104.6 FM sintoniza Radio Cornellà. Gaudeix de Radio Cornellà quan vulguis al teu mòbil, tauleta o ordinador. Entra a radiocornellà.cat i se t'obrirà un enllaç per instal·lar al teu dispositiu l'aplicació de Ràdio Cornellà. D'aquesta manera la tindràs sempre actualitzada. Podràs escoltar la ràdio en directe, descarregar i compartir els teus programes favorits, accedir a les notícies de la ciutat i molt més. I ara amb la millor qualitat de so. Ràdio Cornellà, sempre al teu costat. Enigmes. Una dona que l'any 1912 es dedicava a segrestar nens. És bastant estrany per això que se li digués vampiresa, no? Se supone que ella sacaba la grasa de los niños. Més enrere, encara en el temps, José, vides passades. La mayoría siempre han sido Cleopatra, Napoleón... Sí, nadie ha sido una persona normal y corriente. Jo ara he estat a Mèxic bastant de temps vivint i allà tot això es conviu molt. Totes aquestes coses són de les que aprenem cada dimarts a partir de les 10 de la nit aquí a Enigmes, perquè realment hi ha tot un món per descobrir. cinema des del Galliner, els dissabtes de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Cornellà. Una proposta que cal escoltar per a sintonitzar més bé amb la riquesa cinematogràfica. Escolta'ns cada dissabte a Ràdio Cornellà i sensibilitza't. Si te llaman por teléfono o a la puerta, si te paran por la calle, siempre que te pregunten qué emisora escuchas, tú lo tienes claro. Tu respuesta es Ràdio Cornellà, por supuesto. Ràdio Cornellà, siempre a tu lado. Santiago canta desgarrado siado en tanto afadista en toa despois con rubias disonan abaixa e o bar. Comezamos a segunda hora conectando co Sancares, ali a topase a nosa correspondente. Hombre. Fernanda Follana Neira. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Hernando e Xulio, que tal estades? Moi boa tarde, ben, vida. Ben, aquí. Ben, hombre, é que estamos, é que de maravilla. No estudio estáse moi ben. Fora parece que hai un poquinho de frío, pero non tanto como aí, me parece. Aquí vai moito, sí. Sobre todo cando sopla o aire, que ben frío, pero vamos, que había tempo que non tiñamos estes días tan fríos, é verdade. Está volvendo a ser os invernos o que eran. Oye, pero eu lembro pasar, bueno, non lembro en que mes, pero ir aí de excursión cos alumnos a Barcelona e pasamos moito frío, porque non contábamos e eu tuve que ir comprar unha bufanda. Vaya, pois. Alina, no, como lle chaman ao centro comercial que tedes aí ao lado de mar, do mar, Mare Magnum. Mare Magnum. Aí tuve que entrar, comprar unha bufanda porque hai moita humedade aí cando fai. Sí, claro, cando claro. A humedade é que sí, máis mata. Bueno, pero pero aí ese frío é especial e aparte vai acompañado de neve, quer dicir, ano de neve é ano de venes, o sea que pois iso é o que estamos esperando. Tivemos unha nevada aí moi forte a semana pasada, que non tivemos ocasión de falar con vos. Sí. O martes, pero foi moi curioso porque logo entrou unha borrasca de auga, levou todo, non? Sí. Agora, pois, nevou moito menos cantidade. Mm. Aquí en Bezarrea non son unhas polerpas, pois é Santonte, o xoves me parece, pero non chegou a callar. Mm. Pero, aínda que caeu pouca cantidade, o que é o Cebreiro e as zonas así máis altas, como aquí encima do Cereixal, en Pena do Pico, quedou, porque eu fun hoxe ca bicicleta, cheguei a neve, non me atrevín a andar moito nela porque estaba dura, digo, a ver se, sí, se vou marchar por, bueno, que non é esta sensación que vas cando está blanda, que vas a gusto, non? Pero vamos, que temos neve, mañán seguramente que vai estar un día de sol, que ven aí un anticiclón, bueno, e vais a poder pues eso, disfrutar dela, non? Vale. Pois, estamos agardando a túa colaboración, no, en forma de información, non sei, de novedades, de cousas que aos nosos ointes sempre lles agrada moitísimo. Concretamente, o noso incondicional máximo de, ali desde Suiza. De Suiza, xa nos mandou antes un aviso dicindo que nos estaba a escoitar con moitísimo interese. E sempre di ánimos para Fernanda. Muy ben, pois moitas gracias, Máximo, e a súa dona. Dona, non? Mercedes, sí. Mercedes, sí. Sempre están aí, además de tan lonxe, tan cerca, non? Como sí, sí, parece que bueno, que se sinten a gusto cando nos falamos, claro, de darnos escuchar. Pois mira, como a última conversación que tivemos con Armando, que falábamos dos notarios, sí, pois non me puden aguantar e empecé a buscar notarios, nomes de notarios nas escrituras, non? Estas que teño por aquí, e a buscar. Levei pois unha agradable sorpresa, porque encontrei dous notarios que hubo antigamente en Becerreá. Un é máis de zona, que é o Pardo de Vera, despois sí, vémolo. Pero encontrei tamén un que tamén é moi coñecido, pero eu non o coñecía tanto, que temos aquí un persoeiro de Becerreá, pois é moi, moi importante. E entón, pois este notario, que é Raimundo Casali Soto, atopeno nunha escritura, nun documento de 1915, e é fillo de notarios, este Raimundo Casali Soto, e tivo un fillo tamén notario que naceu en Becerreá, precisamente. E bueno, pois buscando, pois é moi interesante. Raimundo Casali Soto, despois de estar aquí en Becerreá e ter aquí o fillo, e casou aquí con Natividad Rivas Arrojo, que tamén son uns apellidos moi de aquí. Sí. Pois este notario marchou para Vigo, en torno aos anos 40 ou así, de donde era él, que era natural de Moraña, non? E, bueno, vin aí algún artigo de prensa donde di que sufriu tamén candivo por toda España. Estivo en bastantes poboacións antes de irse para Vigo, aparte de Becerreá, e sufriu prisión política en Murcia, non? Pero vamos a ver, sobre todo este Raimundo Casali Soto tivo un fillo en Becerreá que era un tal, bueno, un moi coñecido, Alberto Casali Rivas, que morreu no ano 2014 en Vigo. Donde era unha persona moi coñecida, vouvos decir por qué. Viñeron aquí a enterrar, que eu non lembro o enterro. Sí. Entón este Alberto Casal, sendo notario pois na Rúa Reconquista, ten moitas cousas, era un amante das artes e un mecenas, non? E pois estivo moi en contacto ca Editorial Galaxia. E redactou os estatutos da Editorial Galaxia. E tivo un amigo, como amigo moi cercano, a Álvaro Cunqueiro. Entón, Álvaro Cunqueiro dedicoulle o libro Merlín e Familia, que é un libro super conocido. O sea, que este libro de Merlín e Familia, pois pues, está dedicado a un becerrense, non? E bueno, se ve que era moi coñecido por apoyar as artes. E houve un tal Lalo Vázquez Gil, que tamén é moi coñecido, xa morreu tamén, que tamén era moi coñecido en Vigo porque lle chamaban cronista oficial de Vigo, da cidade. Pois escribiu algo a raíz, en honor a este becerrense, Alberto Casal, que decía que está en castelán. Su notaría fue mantel diario al que iban, a ver si ahora esto no me leo, bueno, que iban escritores con necesidades, nas súas épocas baixas, e pintores, e escultores en fallo alimentario. O sea, que como a casa de Alberto Casal, a notaría de Alberto Casal, pues que era un sitio de tertulias en Vigo, e bueno, que apoyaba pues moito a todas as artes, non? E el mismo, Alberto Casal, que se ve que escribía moi ben, pues ten escrito un libro que es Saiban cantos estas cartas viren, que é un libro de cartas con Álvaro Cunqueiro, entre Alberto Casal e Álvaro Cunqueiro. O sea, que bueno, que me fixo moita ilusión a topar a este personaje. A nos enchenos de satisfacción saber desas cosas tan interesantes. Un mecenas que becerrense que bueno, que actuaba precisamente en Vigo, que estas persoas caladas que traballan tanto pola nosa cultura son as que paga a pena redescubrir e polo menos poñelas en valor. Claro que sí. E pois sí, e además a súa notaría, o sea, que mirei, bueno, estive así buscando en internet, que está, pois, é recomendada como ruta literaria por, bueno, pois, si buscades o nombre de Alberto Casal, que becerrense, fillo, e despois outra cousa tamén que me olvidaba, no seu día foi o notario máis novo de España. Carai. No seu tempo, este Carai. Alberto Casal, o sea que, bueno, vamos, que eso, que si buscades, pues que podedes ver más cosas. E despois atopei a Manuel Pardo de Vera, que este sí que é máis coñecido, porque o seu fillo, ten outro fillo, que Manuel Pardo de Vera e Rivas, que porque bueno, é máis coñecido Gerardo Pardo de Vera, que é o pai de estas dúas rapazas que xa temos falado, sí, que restaurou recientemente a casa de Rivas, non? Pero ten outro fillo, Manuel Pardo de Vera, o notario, tuvo outro fillo que é Manuel Pardo de Vera y Díaz, que foi ingeniero de industria, estudou en Madrid. Bueno, vos, é moi curioso porque é presidente da Real Asociación de Hidalgos de España. E ten mogollón de estudios, porque aparte de ser enxeñeiro de industria, tamén ten un máster en dirección de empresas, outro máster en dereito nobiliario, un grado en bueno, ten un diplomado, bueno, un montón de estudos ten, sí, se mira esa aí a bibliografía, e despois el ten títulos como, hai cousas que eu que a verdad non sei, é como caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Este tamén é de Becerrea, eh. Curiosidades, sí, sí. Oye, sí. Somos poucos, e de la Orden que non sen, de la Merced que non sen, en fanzón de Illescas e máis títulos, ¿no? Sí, pero sí, é curioso porque pues, tamén é unha persona que si poñedes o nome en internet sale un montón, ten entrevistas da Razón, do Progreso, de un montón de diarios. E o que fai esta Asociación de Hidalgos de España, pois pues, o que lle quere dar importancia, o que é esta clase social que está formada por xente que ten títulos nobiliarios, ben dados que os dá o rei ou ben os herdaron. E hai como 2.100 persoas. Carai, ole, sabes. O xa, bueno, que te documentache para poder darlle aí... Se eu tuvera tanta sabeza como ten Fernanda, eu estaba todos os días metido no aí como unha rata cuartelera. Oye, é que é todo poñerse, porque agora en internet ven todo. Porque botei aquí un rato, sí, mirando a árbore xenalóxica, que hai unha páxina que están... E estos que son de o Manuel este Pardo de Vera y Díaz, que é desa casa que lle chaman Casa Solar de Rivas. Sí, sí, sí. Pois ti vas aí, hai unha páxina que ven a... Despois hai unha aplicación, logo mandante registrar. Pero sí, xa me registrei, pois xa me deixaba... Xa non me deixaba mirar máis para atrás de 1800, se non me registraba. Claro. E cheguén, bueno, estes teñen os parientes aí con foto e todo, o cuadro. Os Pardo de Vera hasta... Pardo de Vera, sí, son nobiliarios, son xente nobiliaria, sí, sí. Pois eu, cando estuvo outro día que falábamos dos notarios, eu sabía que en Becerreá había dous notarios. Pero o que non sabía, como se chamaba, ni nada de iso, porque, claro, eu salín de Rapacelos aí. Pero o que me fizo gracia foi que o notario que hai en Fonsagrada, que foi o que me fizo a min certas cousas, pois un día dixo... Dice, gustaríame falar un pouco máis contigo, pero teño que irme a Becerreá, porque levo Fonsagrada e Becerreá. E non sei se me dixo Castro Verde ou Baleiro ou algo así. Ah, pois pues seguro. Sí. É que aquí antigamente, Armando, porque ti me metiches aí o gusanillo de buscar os notarios, dime miña nai que ela lembra tres aquí. ¿Ves? A ver, tres notarios, e desde logo dous, fijo, porque que estaba na miña casa, que era o que salía, sí, no ano 1908, era Antonio Fernández. Sí. E a escritura foi feita por outro notario desta villa, que poñía que se chamaba José Dávila Jiménez, no 1907. O sea que aí un notario xa lle facía as escrituras ao outro, ¿no? Sí, sí. E bueno, busquei, bueno, o sea que todo un mundo de, nada mundo que, de notarios. Me tincho gusanillo no corpo tú a buscar. Muy ben. Ay, hoy temos eso, pues a sabiduría, vas a ver, o alcance de calquera, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, sí. Vale, que tes algunha cousiña máis? Pois mira, simplemente felicitar a asociación que temos falado moito, Rente ou Couto. Rente, sí, porque, sí. Por a iniciativa que tivo, que vai a comezar un clube de lectura de xente aquí na vila, con tertulias ou sesións que van a ir rotando por distintos establecementos de bares, vamos, sí, por sí, distintas cafeterías ou bares, pois sí. van a ir sendo sede de clubs de lectura onde pode participar pois calquera que o desexe. Muy que bien. Eu intentaré en seguro incorporarme. Una iniciativa muy muy feiticeira, fantástica, porque fomentar a lectura é algo que axuda a cultivarse máis. Mira, e desa maneira que a lectura levase aos bares, que non é solamente beber viño, levantar o codo e dicir cuatro burradas, non, tamén se pode ler. Tamén, tamén, moi ben, moi ben. Sí. Moi ben. Pois sí, pois sí. Así que, a ver se pois eso, se nos podemos incorporar. Moi ben. E pois nada máis. Pois a disfrutar, que teñas unha semana feiticeira e al próximo sábado intentaremos outra vez recibir a túa crónica. A túa crónica, exactamente. Pois moi ben. Unha aperta grande. Igualmente, unha aperta, pois entón, para Máximo e para Mercedes tamén, moi cariñosa para el. Gal, moitísimas grazas, hasta logo. Veña. Máis música para despedir a Fernanda, veña. Pedra, nervas e arbustos, cal brota na árbore fron, mas non medra nin florece, para mi al cantan os paxariños, enamoradas cancións, mas aunque cantan non cantan, para mí non. Cala natureza hermosa, sorrí un pouco de aire, de luz e de calor, mas e para todos hai, para mí non. E ben, xa que aquí na topo aire, luz, terra nin sol, para mí quería, máis alá de toda pena, ser máis feliz cada día. Era feliz e quería, máis alá de toda pena, ser máis feliz cada día. Era un sorriso cantor, era unha meniña leda, era recendente flor. Era un sorriso cantor, era unha meniña leda, era recendente flor. Bailaba, ría, cantaba, porque sabía que o mundo por min alegre agardaba. Bailaba, ría, cantaba, porque sabía que o mundo por min alegre agardaba. Bueno, pois baixamos un poquinho a música de María do Ceo. E isto ben nos ven para recibir, como non, o noso amigo e querido Paco Rivas, o noso poeta da Mariña Luguesa. Moi boas tardes, Paco. Moi boas tardes. Que tal? Esa moza que cantaba é portuguesa. Si, é portuguesa, María do Ceo. Afincada en Galicia, en Ourense, precisamente. Xa mo parecía.

por un camiño sen clarexas, confirmo a semade que xa nada poden ser o escuro con estrelas de dignidade. Muy ben, Paco, muy ben, de maravilla. Maravilloso, sí, señor. Enchenos de ledicia, de verdade que precioso. A xente que nos está escuitando desde fora das dosas fronteiras, xa verás ti como xa van a estar esgarabellando por aí. Agradezo moitísimo. Escoita, repítoche, Radio Roncudo é o 106.1 da FM. É... Ai, nada, sabes que non, nin que foño a 142. Pero digoche que é na comarca de Bergantiños é onde teñen a sede. Xa, non, si se creo, pero digo que non me sonaba de Roncudo, pero non sei de onde. Va. Bueno. Despois isto de mirar, xa sabes como son para esas cousas, non son capaz nin de, sí, nin de falar polo rollos de internet, esas historias, que va. Pero ti sabes que o noso agradecemento non é somente por o cariño e o agradecemento, sabes que o tes. De verdade que te agradecemos moitísimo. A próxima semana voltaremos, Bueno. Seguro. E ademais... comprometido coa peza de música que pertence ao Tracatraco. Sí, señor. Veña. ¿Queres un piquiño para acabar? Sí. Pues veña. Bueno, este chamase Futuro. Vale. Bueno, yes. E agora aos bardos tócanos facer visible o invisible, abrir as portas do cárcere do imposible e amosar ao mundo a dor, o berro, o brandido. Por os que teñen a ollada encarcerada, e as palabras nun soño dormindo. Con só o fusil duns versos acadaremos o objetivo. Moi ben, acadaremos, sí, señor. Graciñas, Paco, unha aperta grande. Boa tardiña a todos e ata a próxima semana. Ata a próxima semana, Paco, que vaya ben, unha aperta moi forte. Apertas. Ah, boa noite. Boa noite. Camiñiño santro millo, adiós, para sempre adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nací, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vi, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero que pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do campo santo, onde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Xa se oien lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa se oien lonxe, máis lonxe, cada balade un dolor, o me soio sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridinha, adiós por sempre quizás, digoche este adiós chorando desde a beiriña do mar. Non me olvides, queridinha, si morro de soidás. Tantas leguas mar adentro, miña casiña, me Bueno, esta peza de Adiós Ríos, Adiós Fontes sírvenos para despedirnos de todos os nosos entes hasta o vindeiro sábado, porque a continuación temos a participación do noso colaborador nas Rías Baixas, Xulio Simón, que como sempre envíanos a súa participación cunha peza ao final pois moi interesante, xa veredes. Ata vindeira semana, queridos entes. Pois, señoras e señores, como digo sempre, que a noite se o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade, e de ir co sábado que ven, a ser felices. Es verde, es emigrante, es camarada, es canción, es nosa terra, es nación, es ancestral, es amante, pois son de quer xigante, engaiolante e garrida, esa miña preferida, Galicia nai e druida. Es cultura, es garante, espazo de provisión, constante, branco e celeste talante, para unha patria sentida e unha poboación unida, Galicia nai e velida. Es mariñeira, es flamante, celta relevante, de cepas e acios vestida, melosa tenra e garrida, Galicia miña nai querida. Galicia miña nai querida, esa miña preferida, Galicia miña nai querida. Moi boa tarde dende Combarro. A fin de semana pasada estive en Lugo. No xornal El Progreso publicouse unha entrevista con Antón Lopo, o escritor, xornalista e actor monfortino que ven de gañar o 22º Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño, certame convocado polo Concello de Sarria e a Asociación Ergueitas na honra deste poeta nado en Santalla, Samos. O xurado elixiu a obra de Antón Lopo entre as 67 presentadas ao Fiz Vergara, dotado con 6.000 euros e a publicación do libro. O entrevistado afirmou que os premios cobren a falta dunha auténtica política cultural galega. Sobre a poesía galega actual, afirma que é unha referencia internacional. Non o digo só eu, afirmou, dio a crítica. O máis impresionante é que a inmensa maioría dos galegos non o saiban, nin sintan curiosidade por un fenómeno que supera en pericia as mellores xogadas do mellor equipo de fútbol. Ultimamente, aos galegos parece que só lles interesan os centros comerciais. Resulta chocante porque a poesía dos centros comerciais sempre ten a mesma luz. plana. Eu coñecín en Lugo a Fiz Vergara, cidade onde se relacionou literariamente con Xulio López Valcárcel, con Xesús Manuel Valcárcel, Xavier Rodríguez Barrio e Claudio Rodríguez Fer. Dende rapaz sufriu distonía muscular provocada por unha caída na casa. Co gallo da súa morte, Darío Xoán Cabana escribiu o poema Oración por Fiz Vergara Vilariño, que paso a ler a continuación. Que un Deus arrepentido te deixe descansar algúns días dos golpes extremos da agonía peda casa paterna, e logo suavemente te colla e te refaga membro a membro a imaxe e semellanza non de si, senón do teu espírito. Colla os teus pés e solteos para galgar esas corgas que van aos muiños celestiais, garrido como un corzo. Colla as túas mans e solteas para facer instrumentos perfectos de agarimo de peles delicadas. Colla a túa lingua e soltea para dicir versos ledos como querían ser os teus, de amor cumprido. Colla o teu rostro e solteo das amargas torturas de tanto sufrimento e volva o tan fermoso como ao sol do verán na lousara xabreira para que as anxelías digan sobre un leito florido nalgúnha baligota do outro mundo. Fermoso é o noso amigo como a unha maciñeira, e o seu froito é ben doce na nosa boca sedorenta. Beixenos veces mil con beixos da súa boca, bébanos leite e mel baixo da nosa lingua. E pasamos agora a falar de cinema, porque a Berlinale fala galego con Matria e Sica, películas seleccionadas para o festival. Efectivamente, haberá presenza pontevedresa nun dos festivais de cine máis prestixosos do mundo, a Berlinale. Matria, a ópera prima do director Álvaro Gago, é un dos 21 filmes seleccionados para competir dentro da sección Panorama. Alí será o próximo 17 de febreiro a súa estrea mundial. Esta película, producida pola produtora pontevedresa Matriusca Producciones, chegará ás salas de cine o 24 de marzo. Matria é a primeira longametraxe do cineasta Ourousán. Trátase dun drama social protagonizado pola actriz galega María Vázquez e conta a historia de Ramona, unha muller que vive nunha vila de Galicia sumida nun contexto laboral e persoal tenso e impredecible. Álvaro Gago, que nestes momentos traballa na que será a súa segunda película, Porto Alegre, explica que Matria está inspirada na vida de Francisca Iglesias, unha heroína anónima que coidou do seu avó durante os derradeiros anos da súa vida. Segundo o autor, foi a súa historia persoal, pola que sinto unha admiración sincera, a que me levou a empezar a escribir. A película, que está rodada en galego en distintas localizacións do Salnés e de Pontevedra, conta coa colaboración da Deputación e do Concello de Pontevedra. Por outra banda, Sica, da directora Carla Subirana, foi seleccionada tamén para o festival. A longametraxe foi rodada íntegramente na Costa da Morte. Está protagonizada por actores e actrices non profesionais procedentes das localidades da contorna, que na película falan en galego. A protagonista, de feito, é unha rapaza de 13 anos de Cabana de Bergantiños, que está acompañada por outras veciñas e veciños da zona, xunto con algúns intérpretes profesionais como Lois Soaxe e Nuria Prims. O filme conta a procura que leva a cabo unha rapaza de 14 anos, Sica, obsesionada con que o mar devolva o corpo do seu pai tras un naufraxio. Mentres percorre os cantís, coñece a Suso, o cazatormentas, un rapaz algo raro con ela que agarda pola chegada de Ofelia, a nai de todas as tormentas. Trátase da terceira longametraxe do catalá da catalá Carla Subirana, que coñeceu a Costa da Morte en 2016 nunha viaxe para facer o Camiño dos Faros. Alí quedou absolutamente fascinada polas súas paisaxes e polas historias de vida deste pobo mariñeiro. A figura da muller é central no seu traballo como cineasta. Por iso, Subirana ten participado en múltiples mesas redondas centradas en cinema e xénero, e é socia fundadora da Asociación Donas Visuals, que traballa para lograr a paridade na industria cinematográfica. Falamos a semana pasada de dúas figuras que foran roubadas do Mosteiro de Carboeiro e se atopan no Museo Frederic Marés de Barcelona. Pois ben, o pasado mércores, a Deputación de Pontevedra fixo entrega ao goberno de Polonia do díptico Mater Dolorosa e Ecce Homo, que foi expoliado polos nazis durante a Segunda Guerra Mundial e que se atopaban no Museo de Pontevedra. Para nós é un acto de xustiza do que estamos tremendamente orgullosos e que volveríamos repetir, declarou César Mosquera, que animou a outros museos e coleccións privadas que posúen obras de procedencia ilegítima a facer o mesmo, porque non é de recibo estar a gozar dunha obra de arte sabendo cal é a súa orixe, dixo. O acto de entrega oficial das pinturas tamén asistiu este mércores unha empresa especializada en transporte de obras de arte que se encargará de leválas a Varsovia para ser depositadas no Museo Nacional de Polonia. A directora do Departamento de Bens Culturais do Ministerio de Cultura e Patrimonio Nacional, Elzbieta Rogowska, asinou a acta de entrega no edificio Castelau e remarcou que se estima que o seu país perdeu o 70% de todo o seu patrimonio nacional, non só o desvalixar as igrexas e os museos, senón tamén as coleccións privadas. Pénsase que puideron ser roubadas máis de 500.000 obras de diferentes coleccións e lugares. A este respecto, lembrou que unha porcentaxe destas pezas foron devoltas xusto ao finalizar a Segunda Guerra Mundial, pero moitas desapareceron e pouco a pouco están sendo devoltas. Adriano María Correia Gómez de Oliveira naceu no Porto en 1942 e morreu no 1982 en Avintes. Foi un músico portugués, intérprete da chamada Canção de Coimbra e cantor de Intervenção, que é unha categoría que engloba cancións de música popular compostas para chamar a atención do ointe sobre un determinado problema de orixe social, económica ou política. Data de 1963 o seu primeiro LP, Fados de Coimbra, acompañado por Antonio Portugal e Rui Pato. O álbum contiña a interpretación de Trova do Vento que Pasa, poema de Manuel Alegre que se tornaría unha especie de himno da resistencia dos estudantes á ditadura. En 1975 lanzou outro disco, Que Nunca Máis, onde se inclúe o tema Teixo que levas as aguas. Voume despedir co tema Cantar de Migrasao, no que Adriano Correia pon música a un poema de Rosalía de Castro. Que teñan unha boa fin de semana. Em troca, órfãos e órfãs, tens campos de solidão, tens mães que não têm filhos que não têm pai, coração que tens e só. esta parte, aquela parte, e todos, todos se vão. Galiza fica sem homem que possa cortar teu que abriga, mas justifica cada ferida.